agora vamos a saudar a un chef que ven de ser premiado. Xa sabes ti que non somos talismán. Sí, xa, hombre, xa o dixemos a él. A moitas persoas te dixemos, dicho que temos dito que os que entrevistamos e os nosos amigos cando saen en antena despois son premiados. E por certo, vamos a saudalo e felicitalo tamén. Moi boas, Domingo. Benvido. Moi boas, gracias, gracias. Sí, debe ser certo eso. Ademais de benvido, parabéns, felicitacións, porque sí. anos atrás xa recibiras, me parece a min, que che deran o gorro blanco, non? Pero agora sí. Tocouche unha de ouro. A culler de ouro. Ah, é a culler de ouro. De ceviche, sí. Non? Sí, sí. Para o próximo prato. Eso vai ser para probar un plato de ceviche feito por min, cando veñades vos aquí a Baixa Limia, faremos un ceviche galego da Baixa Limia. Sí, señor. Bueno, parabéns, celebración extraordinaria e que tens que disfrutar con todos os que todos os amigos, todos os que te coñecen. Coido que ademais moi merecido, non? Porque a verdade é que este traballo o teu ten satisfaccións, non somente por os propios clientes que teñen, senón, bueno, que algúns tamén recoñecen que o teu traballo paga a pena. Sí, bueno, non é só o meu, é o de toda a xente que teño detrás de min, o equipo, que me apoian, bueno. incluído vos. Gracias, dentro do meu globo, das miñas amistades, da miña xente, dos meus amigos, da miña familia que me apoia, non? Entonces eu englobo aí todo, non? Eu solo non sería nada, eu solo non. Eu bueno, teño, bueno. Para empezar, o creador é ti. Por lo tanto, hai que Pero hai moita xente que me apoia, me dá ideas, me dá forza, me dá para poder seguir non rendirme, non? Entonces, eso vale moito, Non todo o mundo pode, non todos os días un se levanta igual, non? Sí. Un ten un apoio suficiente da xente, ten ganas e non está triste, pois é cando un mellor pode crear, non? E ese día, pois levantas un inspirado e pum, sí, encendes sí, a luciña vermella e tras. Falábamos aí un momentiño con o correspondente que temos ali na Costa da Morte, que nos falaba de que bueno, pois que ali tamén hai algúns vos restaurantes e vos cociñeiros e chef. Dicía que últimamente unha das boas dos vos alimentos e elementos que os cociñeiros empregan moito últimamente, vamos, en Galiza, son os cogumelos e os, digamos, as setas, os choupis, non? Dimo a min, sí. Digo choeu, si é posible que eso sexa non solamente novidades, sino ao mesmo tempo sí. Algo que recurrente pues, nesta época tamén, non? Sí. Claro, además, a ver, estamos en época de setas, estamos en de boletos, de castañas, de, bueno, pues, os cociñeros agora, pois, pues, como non, aunque, pois, pues, tratamos de usar produtos de temporada, de tempada. Hombre, claro. Aunque ahora, hoy en día, con esto de enlatados, envasados aos vacíos e historias, pues podes encontrar en calquer época do ano sí. Casi todos os alimentos, pero na temporada é cuando máis gusta a un, ¿no? Claro. Por ejemplo, facer un agosto, ¿no? Un San Martiño, no mer de julio ou xuño. No. Moi ben, non. Parece que non entra, non. Non entra, non. Entón é o que me refiro, que tratamos de usar produtos de temporada, non? Ademais, cando se utilizan os produtos de tempada, é cando mellor máis se gustan, por moi enlatados que estean, porque se a mí me dan enlatado. Fai 15, 20 días me dan, non sei que, cogumelos enlatados sí. E despois aos 20 días nos dan frescos digo, sabe moito mellor Sí, hombre, claro. É que é así, non? Casi. Domingo, ademais, quero che preguntar, bueno, esa celebración parece ser que, según nos teñen entendido, porque ademais nos temos tamén correo directo de Lico Xantar, dixéronos que foi o día 4 e que ademais tiveste desos, a sorte de ter ali, foi presidido o acto polo secretario xeral de Migración, un tal Antonio Rodríguez, pues, Miranda, pues, que nos coñecemos moi directamente. Sí, tamén estuvo, aí sí, tamén estuvo o vicepresidente da Xunta. Sí, sí, señor. Ou sexa que grande honor e grande honra o feito de recoñecerte a ti tamén. Bueno, sí, home, a ver, para min é un prazer, para min é un orgullo. Hombre. Quere dicir que non estaren faendo todo malo, nin a xente que me pon a parir a veces por as miñas maneiras de cociñar, de ser. Bueno, da miña maneira de ver as cousas, non? Sí. A cociña eu vexo dunha maneira e outras persoas venas diferente, pero bueno, eu sempre insisto na miña línea, eu non vou copiar a línea de outros, eu insisto na miña. Bueno, a maior parte das veces dá má razón. Pouco a pouco, pois, vou levando, como se di, a xente ao meu rego, non? Que é onde claro. Eu quero que vaya. Porque eu cociño para que a xente lle guste cociñar. Claro, que pasa? Que en Galicia, pois, vamos pouco a pouco, aunque sí. A cociña, pois, fai de 25 anos ou 30 para cá, evolucionou unha barbaridade. Bastante. Mellorou. Sí, mellorou a nivel profesional. Ahora en Galicia temos moi bons profesionales. Temos o mellor produto do mundo, eso xa poden decir o que queiran, marisco, carne, verduras, de todo. E como non, faltábanos un pouco a profesionalidade dos cociñeiros, non? Ahora mesmo, pois, desde fai anos para cá, temos a mellor escuela de España de hostelería, o Centro Superior de Hostelería de Santiago, sí. E uns que viñamos, pois, emigraos dun lado e do outro, por fomos mellorando a cousa, e a xente nova, pois, foi, xa se foi preparando máis, foi a centros de hostelería e tal, e anduvo por medio mundo, e ahora mismo, pois, temos moi bons profesionales en Galicia. Non é como cando fai anos, a xente marchaba de aquí para fora, porque aquí non, as salidas eran poucas, ou tampouco se veía a hostelería, a gastronomía como unha maneira de poder vivir dela, non? Como profesión, sí. Vale? De feito, bueno, xa se ve que hasta fai 25, 30, 35 anos, a maior parte da xente que traballaba na cociña eran mulleres, non? Era unha cociñera, sí. Era tal. E agora, pois, eu penso que vai 50-50, non? Homens e mulleres, non? Vai, sí, vai de todo. Hai de todo, hai mulleres moi boas, hai homens moi boas, e como chefes e como chefas. Sí. Pareceme que isto vai novo camiño, non vamos parar aquí, non, a nosa cociña, non, ahora mesmo como profesional non lle desmerece nada a catalana, a vasca, a Madrid, aí estades, sí, sí. Aí estamos, está visto que hai moita xente moi boa e interesante, e en Cataluña hai moi bons cociñeros galegos, sí, moi bons restaurantes, sí, sí. No? Codeades vos precisamente, aí está, nese salón internacional onde vos estades dando a callo e informando que dando a coñecer esas novidades extraordinarias. Por certo, ese menú que tú presentaste tamén foi premiado, non? Eso parece, sí, señor. Un menú que, ademais, é dicir, que de grandes cociñeros e de grande copete, pois, teria que ser ter un precio fora de serie, pois non, 29 euros. Joder, a ver, Xulio, Armando, a ver, temos detrás un concello, non? Que nos apoia, temos... un concello que nos vai sufragar a mitad dos gastos, e como vamos representando, pois, a Arnoia, pois, eso vai revertido no precio do menú. Se non este menú, menor de 50 euros non hai. Eso que quería decir, que en cualquier restaurante, por aunque non teña Stellar Michelin, con ese menú que ti presentas, seguro que o prezo teria que superar os 50 euros. Pero a verdade é que o cariño e o mimo que lle pos é extraordinario. Ademais, bueno, pues mire, eu voulle dicir, este menú, eu tiña, de repente, Púxose conmigo o xerente de Espourense, Rogelio Martínez, don Rogelio Martínez, e díxome, necesito a alguén que me levo, que levo o Concello da Arnoia, porque, bueno, a xente que tiñan, pois, volveus atrás, culleulle medo, non sí, se atreveu, claro, non, sí. A levar o... En menos de 20 minutos tiño o meno esgallado. En menos de 20 minutos dixen, bueno, pois este é o que vou facer. Mezclen produtos de Arnoia con cabaixa limia, e pa diante, empecen a facer esos platos. Pareceu el onlle ben, e venga, pa diante. De feito, moita xente dicíame, este menú que fixeches tú é moi atrevido, demasiado atrevido. Igual va a levar un batacazo. Dixen, bueno, pois eu pa facer chuletóns, sí. Como fai moitos anos que me... que non quere dicir desperdiciar un chuletón, todos temos un momento, claro, sí. Claro. Todos temos que vivir, todos temos claro. Un momento de tamén como chuletóns, de vez claro. En cuando. Pero bueno, non é quere dicir que eu me guste ir a un restaurante servir chuletóns. No. Non menú. Quere dicir que a cociña galega ten que avanzar, non se pode sí. Quedar atrás, non? No. Bueno, isto pois foi máis ou menos unha idea de que se poden fer cousas diferentes en Xantar, sí, ¿no? Sí, ya, sí. Porque claro, estamos bastante limitados en espacio, en maquinaria, en personal, que tampouco se encontra moito personal disposto a traballar pois sí. 4 ou 5 días, 6 días arreo as sí. Horas que faga falta. Chegar aquí ás 11 da mañá ou ás 10 e media marchar ás 3 da madrugada, como caray, claro. Todos os días. Entenden? Pero bueno, é o que hai, non? Sí, pero no temos que fazer algo por isto. Eu supoño que non... Sí, son poucos días, son 5 días, son 6 días de traballo, pero bueno, que levo o seu traballo. Sí. Pois... Que levo o seu traballo e que merece a pena. Pero eu sempre dicen que cando vou a un evento dices ou distes... quero facelo diferente, para facelo sempre o mesmo, pois peso non me merece a pena presentarse. Sí, exacto. E nada, ese outro día tamén fun a Santiago facer a presentación da gastronomía dos camiños, de Santiago. Bueno, algún dos platos que está aquí le ven ali, le ven 5 platos e que tamén presenten ali no Centro Superior de Hostelería, foi un éxito esos platos. De feito, moita xente da que veu aquí o nos están foi a través de estar en Elí, en Santiago, e de gustar os platos que fixen eu ali por dos camiños. Do camiño. Sí, señor. Entón, bueno, para mí é un orgullo facer isto. Ademais, eu penso que eu aquí disfruto, aunque hai momentos moi duros, sí. Porque, bueno, eu levo 10 días dormindo 3 horas e media. Carai. Porque teño hasta o miércoles que empezamos sí. Aquí, uh-huh. Tiña que atender na miña empresa o traballo, a miña xornada laboral de 8 horas e media ou 9, uh-huh. Sí, sí. E despois dedicarme a preparar para aquí. Entonces levantaba más 6 da madrugada, cando iba para a cama, pois serían, bueno, uh-huh. E non, eran as 3 menos cuarto da madrugada cando chegan a casa, e a 6 da madrugada estaba outro BDP. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pois... Non hai máis que... Eu o que quero dicir é que se nos gusta o que facemos, pois con esforzo sempre, esforzo é sacrificio, claro, sempre chegas sí, conseguindo algo do que te mereces, non? Pois eu queria che dicir que cando foi o máster da semana pasada, levei-me unha grandísima ilusión, levei-me unha grande ilusión e acordábame de ti, Domingo, por culpa de que un rapaz, veciño meu, eu non sabía que estudiaba hostelería, cociña e todo eso. Non sabía o que estudiaba. Pero o padre dixo, oye, Carmando é cociñeiro tamén. Digo, non, eu non son cociñeiro, eu cociño pa min. Digo, dice, home, pois os callos seríanche moi ben cando tiña o negocio. Estaba, pues, estaba. Pero, entón, pois dice, o chaval, claro, viol que preguntarme a min certas cousas, pois non se atrevía. E o padre... que vive precisamente onde vivo eu, díxome, oi, en Galicia hai escola de hostelería, digo, e a mellor de España. Uh-huh. Dice, E entonces mirou no internet e dixo meu fillo: "Gracias por dicirmo, pero ten moi boa calidade e eso." Dice, "E pre Santiago se marchou." Dice, "Porque dice, hai que recorrer sitios, porque lle dicía, como va a ser para Santiago e tal." Digo, "Porque hai que ver cociñas de moitos tipos e despois sí, escolles a que máis che guste." Xusto, experiencia. No, experiencia, exactamente. Cando empecé na empresa onde estou, que levo casi 27 anos, o primeiro que me fixe unha entrevista, non, daquela, pois, viu que en 6 anos ou 7 levaba recorrido pois como 22 empresas diferentes. Sí, sí. 3 meses nun lado, 6 meses no outro. Sí. E dice, Edimil, "Me parece que es usted un culo de malo asiento." Dixe, "No, señor." "Entonces, ¿por qué se cambia tan rápido de empresa?" Digo, "Pues, ¿sabe por qué? Porque yo cuando llego a un punto y no aprendo más, o veo que no avanzo más en mi formación, me cambio a otro sitio mejor, diferente." Y entonces, claro, porque claro, yo voy en Barcelona, pues recurrí a Nautic, sí, de Castelldefels, estuve no Almirán Aixada na Barceloneta, estuve na Dorada... No me digas que estuviste traballando no Náutico. Claro, hombre. Aí estuve cociñando unha grande amiga mía tamén, e estuve comendo pois a semana pasada. Ajá, pois aí estuve 9 meses aí. Aí foi donde máis tempo botén, 9 meses. E despois nos outros lados pois botaba 4 ou 5 meses... Estuve no Gran Sitges, no Hotel Gran Sitges tamén. Sí. E, bueno, e despois, cando vin que aí non avanzaba máis, xa me cambien. Con as illas, das illas, as Baleares, as Canarias, anduve por aí. Hasta que vin de rebote para Galicia. Muy ben, estupendo. E aquí estou, dicen, de aquí non me move nin un carro de combate, de aquí non me move. Bueno, no, tú xa tiñas intención precisamente. E o feito de que... Hombre, que levaba desde os 16 anos dando tumbos por medio mundo. Sí. E despois, aparte de eso, cheguen aquí e tuve unha sorte que no cheguen no 93, no 95, entré nesta empresa, no 96 empecé a dar clases. Entonces compaginaba docencia co traballo e eu estaba encantado. Pa onde vou? Estou na miña terra dando... Estou ao lado dos montes, dos campos de Galicia, do mar de Galicia. Sí, de todos os galegos, e aquí estou feliz, gusta má caza, gusta má pesca, a donde vou mellor, donde vou vivir mellor que en Galicia, ¿no? E ademais disfrutando do teu. Exacto. Que é a creatividade gastronómica, que en realidade pois eu creo que, bueno, queda cativa cada vez que vemos algunhas das túas presentacións. Agradecémosche moitísimo a túa disponibilidade cada vez que te chamamos, estás presto para poder falar, agradecerche e a enseñarnos aos demais. E aprender con un chisquiño, non? De verdade, Domingo, que desexámosche que sigas tendo moitísimos éxitos máis. Bueno, pois mago estar tan lonxe para non facelo personalmente, pero que cando poidamos, seguro que estaremos aí para felicitarte. Mira, e ao mesmo tempo para desecharte os mellores éxitos para a próxima, o prato de ouro, posiblemente. Pois moitas gracias e eu estou sempre a disposición. Moitas solo é dar unha chamada e eu aquí estou, porque faga falta. Calquera cousa que sea de Galicia, donde sea, eu estou aquí para vos botar unha mao, vale, no que poida. Pois... Eu estou disposto a colaborar en todo. Vale. E sobre todo, se a gastronomía de Galicia ainda máis, para fala chegar o fin do mundo, a lúa, se fai falta. Moi ben. Sí, que xa fuche con ela a moitísimos sitios, sí. En América están encantados. Sí, estuve en Sudamérica, estuve en varios sitios, estuve en Portugal, nos Azores, en Madeira, por media España tamén, entonces, gracias a Dios, xa fun da... Pero bueno, penso que ainda tiña que ir máis. O caso é que agora estoume facendo vello xa. Pero seguindo con premios, Bueno, sí. Domingo, apertas grandiosos. Igualmente, un abrazo moi forte por dous e para toda a audiencia. Gracias. Hasta a próxima. Venga, un Domingo, apertas. Un premiado chef interesantísimo. Thank you. paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que no rodea paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de uvas francas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. La situación se se dilúe coa diversión. Viaxan os emigrantes, pagan peaxes a tacos sangre. O resto da situación se se dilúe na diversión. Pasos nas romarías, choros nas alegrías, rumbo a calquer lugar que poda calmar. Me justifica cada ferida. Baixamos a música. Sí. Para despedirnos, decirle a todos os nosos ointes que o sábado que vem volveremos a estar aquí a mesma hora, non? Sí, eu, seis claro, de 6 a 8. Bueno, queridos ointes, moitas gracias por estardes aí. Todas as comunicacións que queirades facernos aquí o sempreengalicia@gmail.com ou no noso blog sempreengalicia.blogspot.com. Ese non, pois cualquier outra cousa no Facebook. Eso, no Facebook tamén poden poñer cousas. Ben, queridos ointes e seguidores, ata a vindeira semana, que pasen, que teñen unha feliz semana. Pois, amigas e amigos, como digo sempre, pois, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, de co sábado que vem.